Kapisan Korintus bab loro. Mangkono uga nalikane aku nemoni kowe para sadulur, tekaku ora kanthi pitembungan kang muluk-muluk utawa nganggo kawicaksanan kang luhur anggonku nglantarake wewadining Allah marang kowe. Sabab aku wis mutusake menawa ora duwe sedya nyumurupi apa-apa ana ing antaramu kajaba Yesus Kristus, yaiku panjenengane kang sinalip. Lan maneh, tekaku nemoni kowe iku kalawan apes lan wedi banget sarta gumeter. Anggonku guneman utawa anggonku martakake ora nganggo tembung-tembunging kawicaksanan kang nyakinake, nanging kanthi buktining kakiyatane Roh, supaya pracayamu ojo gumantung marang kawicaksananing manungso, nanging kakiyataning Allah. Sanadyan mangkono, aku podo nglairake kawicaksanan ana ing kalangane wong kang wis podo mateng kawruhe. Nanging dudu kawicaksanane jagat iki lan dudu kawicaksanane para pangwasane jagat iki yaiku pangwasa kang bakal kasirnakake. Nanging kang podo dak wartakake iku kawicaksanane Allah kang kineker sarta winadi kang wis kacawisake dening Allah ing sadurunge jagat dumadi kanggo kamulyan kita. Lan pangwasaning jagat iki ora ana kang nyumurupi kawicaksanan iki. Awit menawa podo nyumurupi, mesti ora nganti podo nyalip Gusti kang minulya. Nanging kaya kang tinulis suraose, kang ora tau kadeleng ing mripat lan ora tau rinungu ing kuping sarta kang ora tau tuwuh ing atining manungso kang wis kacawisake dening Allah iku mau kabeh kanggo para kang padha nresnani panjenengane. Awit Allah wis nglairake bab iku marang kita sarana Roh, sabab Roh iku niti priksa samubarang kabeh dalah bab kang winados ing Allah. Awit sapa to ing antarane manungso kang bisa nyumurupi apa kang tinemu ana ing atine, kajaba mung roe manungso iku dhewe kang ana ing batine. Mangkono uga ora ana wong kang sumurup apa kang tumunung ing Allah, kajaba roe Allah. Kita ora nampani roe jagat, nanging Roh kang asale saka Allah, supaya kita podo bisa nyumurupi apa kang dadi sih peparingi Allah marang kita. Lan sarehne aku podo aweh katerangan bab-bab karohanen marang wong-wong kasukman, anggonku ngrembug bab sih kamirahane Allah iku nganggo tetembungan kang ora diulangake marang aku kabeh dening kawicaksananing manungso, nanging dening Roh. Nanging manungso kadonyan ora nampani apa kang asale saka roe Allah. Awit bab iku tumraping wong mau kaanggep bodho, sarta wong iku ora bisa ngerti. Awit bab mau mung bisa kawawas cara kasukman. Balik wong kasukman iku niti priksa samubarang kabeh, nanging awake dhewe ora katiti dening liyan. Sabab sapa to kang nyumurupi penggali pangeran nganti bisa atur pirembak marang panjenengane? Nanging aku podo kadunungan panggalihe Kristus.